Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 11 de febrer de 2011. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de divendres. Sí, sí, sí, sí, ja arriba el cap de setmana, i ja arriba el dia tan desitjat, el divendres. I ho fem amb un programa, com sempre, amb moltes coses per explicar-te i moltes propostes de cara al cap de setmana. Però això sí, vigila, perquè estem en ple anticicló. I això significa que tenim molta i molta pol·lució a la ciutat de Barcelona. I els metges alerten que cal evitar, per exemple, fer footing o anar en bicicleta a causa d'aquesta pol·lució, i és que els especialistes aconsellen als malalts respiratoris que s'estiguin a casa mentre duri l'anticicló i així prevenen d'un possible repunt d'urgències. La quantitat de partícules contaminants a l'aire de Barcelona durant aquests dies d'anticicló és superior a la normal. Per aquest motiu, i per evitar malalties respiratòries o un empitjorament, els metges van alertar ahir que és millor que no es faci esport a l'aire lliure en zones de molt trànsit i que en patologies cròniques no se surti de casa. La pol·lució generada pel trànsit es cola fins a l'últim racó del cos, i és que una nanopartícula, un contaminant de menys d'una micra, diuen que pot travessar els teixits i arribar no només als pulmons, sinó també a la sang, i això pot derivar en malalties cardiovasculars. És per aquest fet que l'exposició continuada a índexs elevats de contaminació no és saludable. I arran d'això, els metges recomanen aquests dies que no es faci footing o es vagi en bicicleta per les vies més congestionades de la ciutat de Barcelona. Doncs així, amb un cap de setmana pel davant i amb la recomanació de no sortir gaire al carrer. Així encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició que tindrem a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. El Marc Mauri ens portarà la gent de Catalunya, tindrem a l'Albert Rubí amb la informació sobre castells. També tindrem música lliure. Després el Marc Mauri ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant amb l'Enric Guilamany i les seves notícies insòlites. Tot això fins les 9 del matí aquí a RKB, Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip. El teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Bump. balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Ja hem arribat a divendres. Sí, sí, com passa el temps. I tant, ja estem a gairebé meitat de mes, com qui diu. Encerem aquest repàs de les efemèrides del dia, com és habitual a aquestes hores, amb l'Angie Morales, per saber què passava en un dia com avui en un 11 de febrer del 1873. Doncs Amadeu I de Savoia, rei d'Espanya des del 1870, va abdicar el tron després de la tentativa conservadora de derrocar el govern de Ruiz Zorrilla. Amadeu, fill del rei d'Itàlia, Víctor Manuel II, fervent liberal, va cenyir la corona espanyola després del destronament d'Isabel II. En la seva elecció hi va influir el poder de convicció del general Prim. Amb tot, Amadeu només va acceptar la corona després del vistiplau de les grans potències i la votació favorable de les Corts espanyoles. Però el seu propòsit d'instituir una monarquia constitucional estable va fracassar per la falta de suport i per l'egoisme dels polítics. Què va passar en un dia com avui en un 11 de febrer del 1818? Xile proclama la seva independència de l'imperi espanyol després de la victòria del general San Martín en la batalla de Maipú. I el 1898? Jacint Verdaguer recupera les llicències per celebrar missa després de reconciliar-se amb el bisbe Morgades. 1929. Tractat del Laterà entre la Santa Seu i Itàlia, per la qual es crea l'Estat del Vaticà i la Ciutat del Vaticà. Continuem viatjant en el temps fins al 1972. Entra en funcionament la central nuclear de Vandellós, primera a Tarragona. I per últim, en un dia com avui del 1989, Bàrbara Clementina Harris, sacerdotessa de l'Església Episcopalina des del 1980, esdevé la primera dona ordenada bisbe de la història. Moment ara de repassar allò que va ser portada dels diaris tot just fa un any. Els mercats donen una treva a Zapatero. Això pel que fa a la resposta internacional a la crisi econòmica. I no deixem la crisi, en aquest cas, la Unió Europea, pel que fa a un dels membres. Europa fa rapinya... Ai... Papinya. Ui, fa rapinya. Rapinya, potser també alguns rapinyen, eh? Sí, una mica. Però no, aquí Europa fa pinya amb Grècia. Diuen que Alemanya i França es posen al capdavant de l'operació per reforçar l'euro. I pel que fa a la política catalana? Ernest Maragall afirma que Catalunya està fatigada del tripartit. Moment ara de repassar... Que no rapinyar. Que no rapinyar, que no és el mateix. Els aniversaris dels famosos. Doncs sí, hem de felicitar a l'actriu Jennifer Aniston, que avui acompleix 42 anys. Hem de felicitar també a Marieta Orozco, l'actriu de 33. Sergio Méndez, compositor, en fa 70. Amparo Ribelles, l'actriu, 86. La dissenyadora, de 77 anys, Mary Quant, també fa 8 anys. I finalment, felicitem els 49 anys de la cantant Sheryl Crow. Doncs tots ells felicitats. Angie Morales, que gaudeixis del cap de setmana, que puguis rapinyar molt. Igualment. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a La Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Divendres més arriba als nostres estudis el Marc Mauri. Molt bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Amb el Marc Mauri arriba, en línies obertes, la Agenda de Catalunya. Una agenda plena de festes, de fires tradicionals, molt arrelades en el nostre país. I cultura popular, també. I tant, això ens agrada, sobretot donar veu i donar una mica de publicitat a tot allò relacionat amb la cultura popular, amb aquesta cultura que moltes vegades es va perdent mica en mica al llarg dels anys i que sempre va bé retrobar-la i recuperar-la. Doncs sí, la veritat és que sí, hem heredat dels nostres avis, els nostres pares, i és el nostre deure, doncs, traslladar-la també als nostres fills. Les hem de mantenir aquestes cultures per poder entendre com vivien fa molts anys i com pensaven. Doncs una altra manera d'entendre també com vivien, com pensaven, com disfrutaven en alguns casos, sí, és parlar del món dels castellers, un món també molt arrelat a la cultura del nostre país, molt lligat amb la cultura del nostre país, i del qual cada setmana ens n'informa el nostre casteller, l'Albert Rubí. Aquí donem la benvinguda a Línies Obertes un divendres més. Albert Rubí, bon dia. Hola, bon dia a tothom. Què tal, com estem? Bé, molt bé, allò, caminant ja un cap de setmana sense castells, però bé, però amb moltes ganes, com sempre, de parlar aquí amb vosaltres de castells i de tot el relacionat. Perfecte. La setmana passada vam estar parlant bastant de tot el que van ser les decenals de Valls, i com que el temps ens tirava a sobre, ens vam deixar alguns temes per comentar. Sí, sí, el que vam dir, no?, són molts actes i bé, els castells ja... Ah, tenen una força importància i aquest any més, com vam dir, bastant destacadament, més que mai. I bé, ens van quedar alguns serrells que sense problemes o crec que podem resumir. I tant, reparant amb dignitat. Molt bé. Comencem parlant d'una tarda de trobada dels castellers dels Països Catalans i les moixigangues. Sí, a veure, recordem que vam parlar amb Climent de la trobada que es va fer durant el matí i migdia del diumenge, 31 de gener. I a la mateixa tarda, després de dinar, sí, es va fer una trobada de moixigangues. A veure, per no extendre's molt, les moixigangues és com unes danses, barreja entre danses i torres humanes. Recordem que fa bastantes setmanes havíem parlat del Ball de Valencians. Sí, cert. Però això és una mica diferent. A veure, el que dèiem, la gent s'hi pot que consulti per internet i vegi fotografies. A veure, és ben bé danses torres humanes. A veure, jo, per exemple, tinc una foto aquí davant, que seria més o menys, per exemple, la construcció més alta és un pilar de 3, però durant el... La gent podrà veure, per exemple, a YouTube, si pots consultar-ho, sí, aquestes pilars doncs, fan una coreografia, una dansa ben bé, sí, i bé, una mica... Hi ha qui diu que això és una mica l'origen dels castells, però últimament diríem que es posa una mica en dubte. Us ho explico molt ràpidament. Quan vam parlar també dels orígens dels castells fa una setmana, sí, diríem segle XVIII, una mica, quan també vam, si la gent ho recorda, vam parlar de que els castells primer feien com a part dels Valls dels Valencians, unes petites torres que mica en mica es van fer una miqueta més altes. Sí, cert. I fins al punt que les torres, els castells, pròpiament, van quedar separats, van tenir el seu acte, hi havia la diada, la castellera, etc. Doncs va arribar un punt que no se sap ben bé el dia amb l'any, però se suposa que potser mitjans del 17, principis del 18, diríem que les autoritats, diríem, eclesiàstiques, sí, perquè recordem que els Valls de Valencians estaven relacionats amb processons, etc., doncs van impulsar això de les moixigangues perquè continués una mica l'arrelament, no sé si dir les torres humanes relacionades directament amb l'Església. Sí. I bé, això potser seria un resum ràpid, i si la gent pot veure per internet i per YouTube, així, i realment és espectacular, fins i tot la vestimenta que porten, peculiar, amb uns barrets, etc. I bé, és maco, i és una tradició que continua a nivell de Catalunya, per exemple, a Sitges, a Tarragona, a Valls i a Vilafranca. Ah, doncs Vilafranca, déu-n'hi-do. Vilafranca, sí, sí, tenen, sí, de tot. Sí, sí, sí, realment és una tradició que potser no té el ressò que té els castells, però bé, es va extendre també. Doncs per Catalunya. Des d'aquí convidar els oients que vagin al YouTube, que busquin Muixiganga i que vegin una miqueta. Un altre tema que tampoc no vam parlar la setmana passada, això, per la manca de temps, va ser l'actuació de la Candelera. Sí, sí, diríem a posterior de la gran trobada que va haver-hi el diumenge 31, una actuació típica, encara que no sigui any de desenal, diríem, sí, és l'actuació de la Candelera, que és el dia 2 de febrer, sí, dimecres, si no recordo passat. Sí, exacte, dimecres de la setmana passada, sí. Plaça del Blat, la històrica Plaça del Blat, i tot i que unes setmanes anteriors es parlava d'hipotètics castells de nou, tant per una com per l'altra, diria que van tocar una mica peus a terra, però déu-n'hi-do. Per exemple, els Joves de Vall va fer el que s'anomena clàssica de 8, que és el 4 de 8, carro gros que vam parlar també setmanes anteriors, sí, 3 de 8 i Torre de 7. I la Vella de Vall va fer una mica més, la Torre de 8 en folre, o sigui, déu-n'hi-do, posar en folre ja al mes de febrer. Sí, quina capacitat de convocatòria. 4 de 8 i 3 de 8. Déu-n'hi-do. Diríem que en el primer duel particular i el derbi a casa, doncs va guanyar la Vella, que vell sobretot, parlant de la rivalitat, doncs, en aquest cas va ser amb la Torre de 8 que els va fer de cantar. I a més la Vella va acabar amb un pilar de 6, que déu-n'hi-do també, el primer pilar de 6 de la temporada, totes les colles, que déu-n'hi-do, a veure com evoluciona. Per les dues colles és un tema molt interessant que ja en parlarem, perquè tant una com l'altra hi ha canvi de cap de colla, amb el que això suposa quan hi ha un relleu tècnic, sí, fins i tot si pensant una mica en el futbol, doncs bé, estem a l'expectativa, perquè bé, són dues colles històriques i que estarem molt, molt a l'expectativa. Déu-n'hi-do, doncs, va donar de si aquesta actuació de les festes de la Candelera. I ara sí que tenim una proposta no passada, sinó una proposta per aquest cap de setmana. Sí, per d'aquí dos dies, que a més aquí a casa vostra, no?, a Barcelona. Sí, i tant. Perquè celebreu la festa de Santa Eulàlia, que sí, la nostra patrona d'hivern. La festa major d'hivern, si no m'equivoco. Sí, cert. I el diumenge hi ha, diríem, la primera actuació castellera, diríem, destacada que hi ha aquí a Barcelona. Són les colles locals. Sí. Que aquest any n'hi ha una més. Recordem quines són les colles locals. Són els Castellers de Barcelona, Castellers, sí, de Sant, els Castellers de la Vila Gràcia, els Castellers de Poble-sec, Castellers de la Sagrada Família i la Colla Nova, que és la Jove de Barcelona, que no sé si m'hi hem arribat a parlar que era una escissió dels Castellers de Barcelona. Em sembla que sí que em van dir alguna cosa. Alguna cosa t'havíem comentat? Doncs és una escissió que ja veurem a veure quins castells hi poden fer, perquè bé, fins i tot van tenir certa dificultat a la gran trobada de Valls. Sí. Aquí a Barcelona suposo que se'n parlarem i ja en parlem nosaltres també, que hi ha un tema que a nivell de ciutat, en quant a l'actuació de la Mercè, hi ha l'actuació pròpiament del dia de la Mercè, que són, sí, les colles locals, però llavors hi ha l'actuació, diríem, gran, que és el diumenge, ara no me'n recordo quin número, que habitualment hi ha els castells de Vilafranca, els Minyons de Terrassa, i fins l'any passat hi havia els castells de Barcelona com a colla de cana. Sí. El que ens estem trobant, tots plegats, els aficionats i aquí a Barcelona, és que els castellers de Sants ja porta, diem molt clarament, i no crec que ningú es pugui enfadar perquè és la pura realitat, jo diria que 3 anys superant de bastant els castellers de Barcelona. Llavors, clar, hi ha el dret de ser la colla aquí, és a dir, en principi hauria de ser la colla gran, sí, de Barcelona, qui actuï el dia de l'actuació gran de la Mercè, en Vilafranca i Minyons. Sí. Els castells de Sants porta 3 anys, si no me'n recordo malament, fent castells de nou, i els castells de Barcelona, no em voldria equivocar, però em sembla que fa 3 anys, diria que només va carregar un castell de nou. És un tema d'organització que hi ha una coordinadora de colles castellers de Barcelona, que és qui ho acaba decidint. Sí. Castellers de Sants, a finals de la temporada passada, ho va dir clarament, ja sense embut i sense pèls de llengua, creiem que tenim tot el dret a anar a l'actuació gran de la Mercè. Jo crec que si la lògica de tots plegats, tot i que per part de Castellers de Barcelona és lògica que costi no actuar el dia de l'actuació, sí, cert. Jo crec que el lògic seria que hi anés Castellers de Sants. Mm-hmm, i tant. N'estarem a l'expectativa, perquè a més a nivell casteller doncs és important. Doncs per tots els oients, ja saben, aquest cap de setmana, aquest diumenge... Ja per cert, m'han dit l'hora. És veritat. I lloc a 2:15 a la plaça Sant Jaume. 2:15 a la plaça Sant Jaume. Facilet per arribar, facilet per trobar-ho. I un dia per gaudir de la festa de la ciutat i gaudir dels castells. Sí, perquè a més sembla que farà bon temps i esperem que també hi hagi també bons castells. En parlarem la setmana que ve. Perfecte. Doncs quedem així. La pròxima setmana en parlem. Perfecte, moltes gràcies. Igualment. Adéu. Bon dia. La pròxima setmana en parlarem amb l'Albert Rubí, però ara de moment el que toca és continuar parlant amb el Marc Maurí de festes majors, de fires, de propostes de cara a aquest cap de setmana. No sé si alguna de cara ja la pròxima setmana. Em sembla que totes d'aquest cap de setmana, oi? Doncs sí, aquest cap de setmana tenim moltes cosetes per fer. Doncs perfecte, comença a veure per on comencem. Doncs mira, si vols comencem parlant d'una festa que a mi m'agrada molt, no? Que és el Cau de Bruixes a Centelles. El Cau de Bruixes? Sí, el Cau de Bruixes, sí. És una festa que neix a partir de la dita popular que diu de Centelles, bruixes, totes elles. Ai, pobres. Ai, pobres les noies de Centelles, no? Doncs aquesta festa el visitant pot gaudir d'un programa lúdic cultural entorn a la tradició de bruixes i l'esoterisme amb espectacles al carrer, un mercat esotèric, conferències, carrers temàtics, contes, begudes esotèriques, de tot hi tenim, eh? El mercat màgic, que està situat enmig del poble, entre carrers ambientats a l'entorn de l'espai modernista del passeig, estan envoltats de màgia i de bruixes. Allà doncs s'hi poden adquirir tot tipus de productes relacionats amb l'esoterisme, com productes naturals, objectes artesanals, tècniques de salut alternatives, màgia, astrologia, amulets... Una miqueta de tot hi trobarem, així que tota aquesta gent que li agradi el món de l'esoterisme té una cita aquest cap de setmana a Centelles. Durant aquest cap de setmana i durant la pròxima setmana, perquè sí. De fet és des del dia 12, des de demà dissabte 12 fins al dia 20. Ah, exacte, sí. Tenim una amiga comuna, tu i jo, que em sembla que potser li agradaria passar per aquí. I jo crec que sí, jo tinc més d'una que li agradaria passar per aquest lloc. Des d'aquí un petonet a la Raquel. I tant que sí. Que segur que ens està escoltant, perquè a més és un oient fidel del programa. Molt bé, Raquel. La Raquel i el Carles, tots dos. Si ens estan escoltant ja ens ho diran, segur. Ja ens ho diran, sí. Ja ens ho diran. Ara d'aquí una estoneta rebrem un missatge al mòbil. Una altra proposta, Marc. Doncs mira, sí, tenim també aquest cap de setmana la Fira d'Hivern a Malgrat de Mar. És una fira de comerciants i artesans que s'instal·len als carrers del centre de Malgrat de Mar, on hi podrem trobar doncs, un taller molt interessant, com per exemple el taller de vidre bufat i de llum a la plaça Josep Anselm Claqué de Malgrat de Mar, a càrrec doncs, dels artesans de l'Associació Catalana de les Arts del Vidre. Doncs és maco, això. Que pugui interessar-li tot aquest tema artesanal. Doncs sí. Val la pena que s'acosti a Malgrat de Mar. Tot el que és l'artesania feta amb vidre bufat, és maco a més veure el procés de com es fa. Doncs sí, la veritat és que sí, té gràcia. Té gràcia, sí, sí. Veus com es va inflant l'ampolla? Com o... es trenca, això. Sí, sí. Curiós. Més propostes. Més propostes. En aquest cas, Olot, perquè tenim la Fira del Fajol a Batet de la Serra. Això ja és parlar de menjar, oi? Això és parlar de menjar, ja comencem. Doncs, com vulgui dir, que Batet de la Serra ja està a punt per celebrar la seva Fira del Fajol. Durant un cap de setmana es podrà gaudir dels actes que els Amics del Fajol han organitzat entorn d'aquest producte. Dissabte al matí es portarà a terme la jornada sobre productes agroalimentaris locals, producte local i globalització. La jornada s'acabarà amb un dinar basat en productes locals al restaurant Hostals dels Ossos. Per agafar aquest diumenge, es començarà el dia amb una demostració que els pagesos de la zona ens faran de la destresa que tenen a l'hora de batre, ventar i moldre el fajol. A més, durant el dia, els assistents podran gaudir d'un mercat de productes artesanals i de proximitat, un concurs i tallers per tots els públics i el bal del ja conegut, el gegant Batolles de Batet de la Serra. El fajol no és un cereal, com molta gent es pensa, però no? Sí que se'n fa un ús com si ho fos. Tradicionalment s'utilitzava a la cuina en l'elaboració de plats com ara les farinetes, producte molt típic i conegut a la Garrotxa. Actualment, a part de les farinetes i de la recuperació de receptes antigues, el col·lectiu Cuina Volcànica de la Garrotxa l'ha introduït als seus fogons per fer-ne plats més creatius. Podem degustar des de tradicionals macarrons de l'àvia, però fets de fajol, uns creps o unes galetes. Fins i tot una fresca i innovadora recepta de cervesa elaborada amb aigua poligànica, una cervesa anomenada La Volcànica i creada pels restaurants de cuina balcònica d'Olot. D'altra banda... Estava jo ara mirant per curiositat això del fajol, sí, perquè no sabia ben bé què era. I també se'n diu gra de fajol, blat negre, cairat o blat cairut. Curiós, sí que té noms el fajol, sí? Tu. Curiós, curiós. M'agradaria dir, d'altra banda, que la Garrotxa és l'única zona de Catalunya on es cultiva el fajol. És per això que el col·lectiu també, en motiu de la fira, enceta la jornada gastronòmica del fajol en els seus restaurants, on durant un mes, aproximadament, s'oferiran un menú especial que es pot consultar a la web cuinavolcànica.cat. Doncs ja sabeu, cuinavolcànica.cat, i a gaudir de la cuina del fajol. De la gastronomia del nostre país, i tant que sí. Més propostes per aquest cap de setmana? Més propostes. A Mataró, hi tenim la Fira de l'Arbre i de la Natura. Al Parc Central de Mataró, que s'omplirà de parades de flors i arbres en motiu de l'organització d'aquesta fira. Desenes de milers de persones cada any passen per Parc Central i amb els anys el públic i en conseqüència també l'ambient ha anat canviant, no, d'aquesta festa de Fira de l'Arbre. Als inicis de la fira del Mercat de l'Arbre de Mataró hi havia bastant menys floristes que en l'actualitat. D'aquesta manera els visitants quan hi anaven era per fer compres massives i aprofitaven ja per fer compres de tot l'any. Però actualment a aquest mercat doncs, els públics i actualment doncs, mira, és un lloc més per anar a passejar i comprar la planteta i informar-se de malalties que pot tenir la teva planta. És diferent que abans. Abans era un consum massiu i ara la gent doncs, va més a passejar. Sí, mira, nosaltres, els amics dels que parlàvem abans, aquest cap de setmana tindran un conflicte. Doncs la Raquel voldrà anar a Centelles a veure les bruixes i el Carles voldrà anar a Mataró a la Fira de l'Arbre, perquè és molt aficionat a les plantes. Ara hem provocat aquí una crisi matrimonial. Esperem que no. Esperem que no. Més propostes, Marc? Més propostes. Doncs... Mira, jo ni una ni l'altra. Jo me'n vaig a aquesta que diràs ara. La que diré ara. A la 14a fira, festa de la botifarra dolça de Salitja? Jo crec que sí. Anem doncs a menjar mira, una miqueta. És una fira que és molt curiosa, no? És una fira que coincideix amb la fira de productes artesanals de Salitja, també amb una visita guiada del volcà de la Corsa, una tractura de màquines antigues, un concurs de pintura infantil, una demostració de cuina i degustació, un concurs de coques de botifarra dolça i d'altres. Tot això està dins d'aquesta fira de la botifarra dolça de Salitja. Podrem trobar activitats complementàries com unes jornades gastronòmiques de la botifarra dolça en diferents restaurants col·laboradors i també una nit gastronòmica de la botifarra dolça i el cava, que es farà al pavelló de Sant Dalmai aquest dissabte. Doncs jo crec que aniré tirant cap allà, cap a Girona, cap a Salitja, i aprofitarem aquesta fira. Que jo té bona pinta. Totes. Doncs la veritat és que sí. No crec que es pugui menjar gratuïtament, aviso, eh? Bé. Això queda, hem de dir que potser Salitja no és un dels nuclis més coneguts, queda dintre del que és el nucli de Vilobí d'Onyà, que potser és una miqueta més conegut. Va, em quedo igual. Anem cap a la selva, cap a Girona. Cap a Girona. I ara sí que tornem una mica més a prop i sí, ens quedem a la nostra ciutat. A Barcelona, concretament, sí. Ja ens ho avançava l'Albert Rubí. Ens ho avançava, sí, perquè tenim les festes de Santa Eulàlia. He de dir que les festes de Santa Eulàlia, basades en la figura d'una llegendària jove que amb els anys ha esdevingut copatrona de Barcelona, són la festa major d'hivern de la ciutat. Durant un cap de setmana, durant aquest cap de setmana, tant els carrers del barri de Ciutat Vella com els de Sarrià són l'escenari d'una tradició ben arrelada i renovada. Les festes de Santa Eulàlia de Barcelona giren al voltant de la figura d'aquesta dona jove que, gràcies als seus valors, fou elevada a la categoria de divinitat. I en aquesta condició esdevingué protectora de la ciutat de Barcelona. Pobreta, a més, la santa, Eulàlia, sí, la van martiritzar pels carrers de la ciutat d'una manera brutal. Pobreta. Brutal. Molt, molt. Bé fan, doncs, declarant la copatrona de la ciutat. I tant, s'ho mereixia, pobra. Sí, perquè hem de dir que en temps remots les ciutats marcaven els seus límits mitjançant la construcció de temples o capelles dedicats a determinats éssers divins, com per exemple els sants. Aquestes construccions i les imatges que guardaven dins marcaven els límits territorials amb el mateix temps que servien de protegir la ciutat. Dues de les protectores de Barcelona són la Mare de Déu de la Marxa i Santa Eulàlia. Sí, i tant. I una vegada a l'any, pels vols del 12 de febrer, la ciutat recorda a una de les seves protectores renovant la seva súplica per tal que aquesta guardi els barcelonins i a la ciutat de tot mal. Com és Santa Eulàlia? Doncs Santa Eulàlia, Laies, Eulàlies, Lalis, totes felicitades, aprofitem felicitats des d'aquí. Felicitats anticipades, sí, per totes les Eulàlies i Laies. I hi ha propostes que es fan des de la ciutat de Barcelona per celebrar aquest patronatge de Santa Eulàlia. Doncs sí, hi ha moltíssims actes, tants que... Que en tries alguns només. Per molts que en pugui dir ara amb el temps que ens queda, que no sé quan és, ens quedaríem curts. Va, alguns. Quatre botzinets, va. Doncs mira, comencem avui divendres amb el pregó de la Laia, presentat per la Laia Txer Arana. Ah, per la Txer Arana. Sí. Home, déu-n'hi-do. També tindrem una audició de Carrilló a les 12 i a les 6 de la tarda, des dels carrers del barri gòtic, a càrrec d'Anna Maria Reverter. I tindrem a les 10 del vespre un acte destacat, com pot ser el cabaret de circ a l'Espai i la Sala. Té bona pinta, això. I tenim més cosetes, però ja de cara a demà tindrem a les 9 menys quart el protocol de col·locació del Paró de Santa Eulàlia al balcó de l'Ajuntament. I tindrem el ball de Santa Eulàlia amb l'Esbart Santa Eulàlia i l'Esbart Català de Dansaires i l'acompanyament musical del grupet. I tindrem també una trobada de geganters infantils a la plaça dels Àngels. I si són moltes coses, la veritat moltíssimes és que coses. Si una recomanació, ciutat, exacte, és que entreu a la web de bcn.cat i que busqueu el programa d'activitats de la festa de Santa Eulàlia. Sí, perquè tenim de tot. Tenim cabaret, tenim espectacle, tenim cuina, gastronomia, gegants. Hi ha de tot, hi ha de tenim tot. Tenim de tot, ballades de sardanes, tenim misses. De fet, també hi ha especials, per exemple, a l'Auditori del MACBA, al Hall del MACBA, al Teatre Poliorama, a la plaça dels Àngels, a la plaça de Joan Coromines. És a dir, a l'Espai Francesca Bonmaison, per exemple. Hi ha diferents activitats arreu de la ciutat. Doncs sí, un homenatge a aquesta Santa Eulàlia, que tant ens protegeix a tots els barcelonins. I no sé si et queda alguna darrera proposta ja per fer, o si bueno, mira, ja per acabar, amb això ja ho deixem. Per no deixar aquesta festa discriminada, doncs hem de parlar que també aquesta setmana hi tenim la Festa de la Galera a Cambrils, amb diferents actes populars, degustacions i concursos. Bé, ja m'has parlat de degustacions, doncs potser que ens hi apropem també, ja que estem. Doncs com no ens dividim en sis, no sé jo si podrem veure-ho tot. Ai, no ho sé, no ho sé. Marc Mauri, moltes gràcies, no marxis gaire lluny, que ara de seguida has de tornar amb l'agenda del Barcelona de Franc. Molt bé, David, fins ara. Adéu. Confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, 5 confessiones, a RKB. Però arriba un moment que serà part d'un. A partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase típica 5 concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 concessions, un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 concessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM gaudint de l'esport 5 confessiones de Lluís García. L'esport català 5 confessiones. 5 confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. I arriba el moment, en línies obertes, de la música lliure. En aquest divendres, darrer dia en què estem en solitari en aquesta secció, jo espero que sigui el darrer dia, perquè ja se sap, quan li donem vacances a la Vanessa Leiva, el que passa? Pot ser que tingui vaga de controladors aeris, pot ser que es quedi atrapada per la neu a Londres. Nosaltres esperem que dilluns estigui aquí, eh? Durant tota aquesta setmana hem anat desgranant la maqueta d'un noi que es diu Oriol Barri. Ell fa música que posa amb la llicència de Creative Commons, és a dir, música per compartir, i del que farem un repàs de tot el que hem dit. Després d'un temps trepitjant escenaris amb diferents formacions, l'Oriol Barri ha decidit començar el seu projecte més personal. Al mitjans del mes de març del 2010, es va atrevir a mostrar al món les seves cançons amb una maqueta que conté sistemes produïts i enregistrats per ell mateix. D'aquesta manera es va decidir arribar al màxim públic possible oferint la seva música a través del seu MySpace, on es pot descarregar la maqueta sota la llicència de Creative Commons. Diuen que l'Oriol Barri és una manera d'entendre la música com una manera d'imaginar el seu propi món, sense deixar de trepitjar de peus a terra i d'analitzar l'entorn que ens envolta, per exemple, el seu propi barri. Parla de temes que ens afecten a tots, fent un bon ús de la metàfora i la ironia en la majoria de les seves cançons. Passa pel pop-rock, per ritmes de swing i folk, i engloba diferents estils de música, producte de tota la variada influència musical que ens envolta. Es pot considerar un cantautor, composa i canta els seus temes. La seva proposta és una combinació clàssica de guitarra acústica i veu, acompanyant uns textos intimistes i de reflexió plens de sentiments. Aquest barceloní ha iniciat aquesta faceta en solitari amb la maqueta que us hem estat presentant durant tota la setmana, però a més, paral·lelament, és cantant del grup de versions Reclam i anteriorment havia format amb Lídia V el grup Lio. Quan toca amb un grup, ho fa amb el Gerard Espanyol a les guitarres i les veus, amb el Toni Corrales, al baix i la viola, amb el Lluís Ferrer al piano, Jordi Fàbregas a la bateria i ell mateix amb les guitarres i les veus. Així doncs, us deixem amb un tema de música lliure, un tema de l'Oriol Barri per posar la cirereta al pastís de tota aquesta setmana de música lliure. Un tema de l'Oriol Barri que porta per títol Temps canviants. Camina fort que encara no has après a trencar aquest aire que t'ofega i no et va bé. Cada mala llàstima et podrà, encara que tot torni a començar. Que no pots fer gaire, pots comptar-ne 22 nens grans. On ha marxat la sort? Potser hauré estat jo qui no ha pogut volar les coses com eren i com estan canviant. No ha vingut la sort, tampoc hauré estat jo qui no ha pogut fugir i ara desespero cada nit al llit. I quan tornaràs no diferenciaràs el bo i el mal, menys mal que no has tornat. Que no has tornat. Que no has tornat. Que no has tornat. RKB 106.9 FM. A RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Ara Allà fas la secció i ja pots marxar, eh? Molt bé. Que ja ens has fet abans l'Agenda Catalunya i ara toca l'Agenda del Barcelona de Franc. Endavant, doncs, amb la secció nova. Doncs endavant amb les atxes que diuen per allà a ses illes. Comencem? Comencem, sí. Comencem avui amb una proposta musical de soprano i piano amb Lourdes Álvarez i Josep Buforn. Serà al Centre Cívic Fortpienc a les 7 de la tarda. Al Centre Cívic Fortpienc ens estan acostumant molt malament últimament. Masses coses, amb moltes propostes de clàssica gratis i ens hi acostumarem a això d'anar-hi gratis. Al Centre Cívic Fortpienc, que queda al carrer de Ribes número 14. Molt a prop de l'Arc de Triomf. Més propostes, Marc? Més propostes, sí. En aquest cas, pels amants dels films d'animació, perquè tenim la presentació d'Animac 2011. Serà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a les 7:30. El CSCB, que queda al carrer de Montalegre número 5. Més cosetes. Cuentos eròticos en Sant Valentín. Déu-n'hi-do, eh? Amb Cristina Salvador. És una xerrada. Ah, clar, és veritat que Sant Valentí és dilluns. Doncs sí, serà al Centre Cívic Ton i Guida a les 8 del vespre. Al Centre Cívic Ton i Guida, que queda al carrer Romaní número 6. El que passa és que nosaltres, aquí al programa, potser que preferim més Sant Jordi. Jo, la veritat és que sí, és molt més bonic. Sant Valentí, no ho sé, no ho he celebrat mai, jo crec. Una altra de les propostes, Marc? Una proposta més, de música electrònica experimental. Pills to Purge Melancholy. Serà al convent de Sant Agustí a les 9 del vespre. Doncs al carrer de al convent de Sant Agustí, al carrer del Comerç 36. I ja per acabar, doncs, més música. El Sobrino del Diablo, un grup de rock d'autor. Serà al Centre Cívic La Sedeta a les 9 del vespre. Centre Cívic La Sedeta, que queda al carrer Sicília 321. Molt a prop de l'estació de metro Jònic. I doncs, bé, déu-n'hi-do. Unes quantes propostes. Demà és dissabte, la gent no té excusa per no anar a algun d'aquests concerts gratuït o alguna d'aquestes xerrades, que val molt la pena. Exacte. Doncs, Marc, et desitgem que passis un bon cap de setmana. Bé, ara sí, puc marxar ja, no? Ara ja sí que pots marxar. I t'esperem dilluns. Fins dilluns, que vagi molt bé. Que vagi bé el cap de setmana. Igualment, adeu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido. El vacilón latino. A través de Radio Canal Barcelona. 106.9 FM. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Thank you. 4 minuts passen de 3 quarts de 9 del matí i ja tenim aquí a l'Enric Guilamany. Molt bon dia, Enric. Bon dia, David, bon dia a tothom. Que ara ha arribat l'Enric i m'ha dit: mira, jo la setmana passada li vaig agafar el gust. Li vaig agafar el gust a això de les notícies insòlites. Sí, aquestes notícies que van fer fa un parell o tres de setmanes. La setmana passada mateix. O la setmana passada, és veritat, passa tan ràpid el temps que ja no sé on vius. Clar, com que jo vaig estar ahir a Egipte, doncs, creies que no, jo estava ja saltant i cridant i bueno, se m'ha passat el temps volant. Ja veig, ja. Escolta'm, David, doncs el que comentàvem de la setmana passada, que jo crec que aquestes notícies que són d'actualitat, però que són aquest to, aquesta miqueta, aquest punt de curiositat, que jo crec que a la gent li agafa més curiositat al tema i està més, perquè clar, a mi em dius, acabo la setmana escoltant que si el Zapatero, escoltant que si la Generalitat, escoltant que si els retalls socials, millor acabar la setmana, doncs ja, doncs encara com a mínim rient. No són tan curioses, les notícies, però bueno, intentarem que la gent almenys tingui una consciència d'això. Doncs a veure, què tenim per començar? Per començar podríem dir que aquí hi ha un dit que va dir fa molt de temps el senyor aquest que es deia Stevie Wonder, no sé si te'n recordes, sembla que sí, que va dir que si bebes no conduzcas. Si bebes no conduzcas. Ah, això. Pues bueno, aquí podríem aplicar una mica el tema amb els avions. Si bebes no pilotes. I t'explicaré per què. Això fa por. T'explicaré per què. Això va passar a l'aeroport de Heathrow, allà a Londres. Doncs uns agents de seguretat de l'aeroport van detenir a un tal George Lapert, de 50 anys, que, bueno, amb una bona forta pudor a alcohol. I, bueno, aquest senyor resulta que era el pilot de l'aerolínia Delta Airlines, O sigui, era el pilot de l'aerolínia Delta Airlines amb 20 anys d'experiència en vols, i resulta que aquest dia volava. Ostres! Això no és tot, vull dir, el tio va assegurar que només havia begut una cerveseta el dia anterior. I resulta que estava donant 4 vegades més la taxa d'alcoholèmia que estava permès per la gent que són pilots. Però això ja ho diuen, hi ha gent que té més resistència a l'alcohol i gent que en té menys. A mi em passa, jo em prenc un xupit i jo ja vaig borratxo durant tota la setmana. Aquí estaríem d'acord, però resulta que li van preguntar a aquest pilot que on anava, on vas, quina ruta tens. I el tio va dir Nova York. Resulta que anava cap a Detroit. Amb quasi 300 passatgers a l'avió. Bé, un petit canvi de plans. Es veu que, a més, no sol això, vull dir que estava volant aquest paio, resulta que aquest comandant, compta amb un llarg historial d'alcoholisme. O sigui, encara estava volant i la gent de dintre sabia que era un alcohòlic i que estava agafant avions amb capacitat de 300 o 500 persones. Déu-n'hi-do. O sigui que això té la marinera. Això mereix un càstig exemplar. O sigui, no agafis el pont. No, aquest cap de setmana, perquè no... Aniríem a altra notícia, que aquesta també no és tan, diguéssim, tan transcendental, però sí és molt, molt misteriosa, com sempre ho ha sigut aquesta senyora, o aquest senyor, diríem. Aquesta senyora o aquest senyor? Aquest senyor, aquest to misteriós podríem dir que és la Gioconda. Ah, és veritat. Va sortir la notícia l'altre dia de que aquesta senyora, que és la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, doncs bé, investigacions... Diuen que podria... Bueno, podria ser, no, estan dient que és un home, el que és la imatge. Està basat en la fisonomia d'un home, de l'amant de Leonardo da Vinci. Que curiós, això. Sí, això es deia... diguéssim que ho van trobar a les pupil·les dels ulls amb unes lletres, la lletra de la Gioconda, i després un altre ull vam trobar la lletra del nom o el pseudònim d'aquest senyor, l'amant de Leonardo da Vinci, que es diu Gian Giacomo Capriotti. O sigui que té la marinera... Home, de fet, aquesta Gioconda, sí. A part dels secrets que té, ha sigut diguéssim, la base i la inspiració de grans temes de misteri. Sí, com, i tant. Com podíem el best-seller tan venut El Código da Vinci. Del Dan Brown. Jo el que sí que sempre m'he preguntat és si realment està rient o no, perquè també ho deien de Ronaldinho. Exacte. I no era veritat. No, i resulta que ara està amb aquest somriure mínim, aquest somriure que és tan característic de la Gioconda, sí. Però resulta que abans això va ser un retoc que es va fer al final. Ah? Es va fer al final perquè l'estat de l'ànim de Leonardo da Vinci, perquè abans aquest somriure estava agafat del senyor, de l'amant, sí. Amb un to més melancòlic. No estava somrient. Era Apa. Una boca més melancòlica, més, diguéssim, més tristor, més trista el que era la imatge, i estava agafada, basada amb la imatge. Vull dir que estan encara... Quin misteri aquest quadre, eh? Mira que portem anys amb investigacions i sempre encara surten coses noves. I s'ha de dir que, bueno, que el Dan Brown, quan va agafar aquesta senyora, aquesta imatge, aquest quadre, resulta que és més misteriós encara de lo que pugui escriure ell. Sí. Això també, bueno, són curiositats que té també aquest quadre. Bueno, anirem a una altra cosa, David. Aquesta diguéssim, que també és bona. És bona perquè, bueno, la notícia podia ser ben seria. Jo et diria una cosa. Vull dir, ha intentat saltar un home, un immigrant, ha intentat saltar la tanca que separa Espanya de l'Àfrica. Això sembla... Això és una cosa habitual. Habitual, no? Vale. Resulta que aquest senyor que és de Mali, estava saltant la tanca de Ceuta cap a Àfrica. Ah, és a dir, al revés. Al revés. Això, és curiós, això. Això és que no vol... No, li van agafar, la policia es va quedar tan assombrada que, però tu què fas? Què fas sortint d'Espanya? Quan tothom vol entrar. I diu que no volia quedar-se, que no veia futur en aquest país. O sigui, això... imagina't. Té cosa aquesta trampa de futur. Ell estava esperant entrar a la península, li estaven denegant tot el rato, tenia que quedar-se ja a Ceuta, i ell no volia quedar-se a Ceuta perquè no tenia cap tipus de futur i queria passar a la península. Tot això s'estava denegant i el tio es va cansar i dir m'entorna al meu país, vull dir, a Mali. I li van agafar allà enganxat a la tanca que creuava aquests dos continents, entre Espanya i Àfrica, entre Europa i Àfrica, i bueno, i el tio diu que no vol quedar-se aquí, que no té futur, que Espanya és un desastre, i se torna a Mali, que està molt millor. O sigui, té la marinera. Atenció, el futur està a Mali. Sí. Tothom que vulgui sortir d'Espanya... Re d'Alemanya, re de les propostes d'Angela Merkel. Res. No, Alemanya no té futur. El futur està a Mali. Exacte, te'n fas Batusi i te'n vas cap allà, que et segur que trobaràs feina. I acabarem amb una... No és una notícia, sinó és una cosa que vaig trobar a internet, que són paraules, són fòbies. Fòbies? Fòbies curioses. Apa! Vull dir, hi ha, bueno, la típica de l'ascensor, com es diu aquesta fòbia? Agorafòbia, la de quedar-se tancat. Però n'hi ha algunes que també té la marinera. Per exemple, una que posa aquí, que és acerofòbia. Acerofòbia? Acerofòbia, que això vol dir que és la versió de les coses àcides. Ostres! Són paraules que agafen, que ja em diràs tu si no pots menjar una maduixa, per exemple. Per exemple, exacte. Ni los petacetes. Ostres! Te'n recordes de los petacetes? Sí, petacetes. Tampoc. Hi ha una cançó que, si busques per YouTube, sí, fa referència als petacetes. No la posarem aquí. Diu, ponme petacetes. Te la recordaré, aquesta. En un lloc. Te la recordaré. Una altra més que podries és la catisolofòbia. Catisolofòbia. Que és la fòbia estar assegut. Estar assegut. Que ja em diràs tu. Dec tenir-la. Jo faig el programa de peu cada dia. De fet, David, jo crec que jo, si estem aquí un parell de minuts, esperem un carajillo després d'esmorzar i tal, jo crec que traiem algunes més, eh? Perquè és possible. Ja em diràs una altra per aquí. Dextrofòbia. Dextrofòbia. Que és l'aversió als objectes que hi són a prop de la part dreta del cos. O sigui, perdona, això no és un, això són tres carajillos. Sí. Són tres cigalós. Com a mínim. Què més? Aicmofòbia, que és la versió dels objectes punxants, que això té més sentit, que podria ser aquest, jo, per exemple, té molta por a les jeringues, aquestes, sí, quan passa això, jo tinc molta por, que seria això, aicmofòbia. I podíem anar també a una altra paraula que també em va cridar l'atenció, que és aquesta de araquibutirofòbia. Senzilleta i, de més, té la marinera, perquè és la versió a la mantega de cacauet quan s'enganxa al paladar. Bé, curiosa aquesta. Això no són ni tres cigalós, ni un ni quatre. Això és una nit de festa que trigui. Vaig a posar aquesta paraula, a veure què vol dir. O sigui que... I no te digui més, perquè aquí tinc una llarga llista. Va, digue'm una darrera, ja. La darrera. Vinga, va, una més. El enterofòbia. Aquesta és molt senzilleta. Aquesta és la versió aversió a l'adversitat. A l'adversitat. I una altra més que ja, per acabar, seria anquilofòbia. Anquilofòbia. Aquesta és la versió a ser escaiolat. Ostres. O sigui, quan et trenques una mà, quan t'escaiolen, no vols... Vull dir, vols... I com ho fem, llavors? Llavors, cap al braç, la cama penjant allà. I vinga, que no em posin a l'escaiola. El dia és un, es posa. Doncs jo ara et faig una proposta. Avui ens has portat les fòbies, un altre dia porta'ns les fílies. Vale, bé. Tot el contrari. Farem el contrari la setmana que ve. Perfecte. Doncs aquí ho deixem, Enric Guilamany, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana. Per acabar amb bon humor la setmana amb l'Enric Guilamany. I ara de seguida arribarem a serveis informatius i després continua la programació aquí a la casa. Continua la programació a RKB amb Ben el Aire con Serrat, el company Pere Serrat. Us acompanyarà durant dues hores de 9 a 11 del matí aquí a la 106.9 de la freqüència modulada. Nosaltres ens acomiadem. Us desitgem que passeu un bon cap de setmana. Felicitats a totes les Eulàlies, totes les Laies, que aquest cap de setmana és Santa Eulàlia, i a gaudir tots els barcelonins de la seva patrona d'hivern. Que tingueu un bon cap de setmana. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Ens retrobem dilluns a partir de les 8 del matí aquí a la 106.9 de la freqüència modulada. RKB.